wameidiriki risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka katika zama zake mpaka kufika kiyama, wote wanatakiwa wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Atakayemfuata basi huyo atakuwa ameongoka, na yule ambaye hatamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam basi atakuwa katika upotevu. Aya niliyotangulia kuisoma ni aya katika suratu Al-A'raf, kuanzia aya ya 156 kisha aya 157, lakini pia aya 158 inalizungumzia suala hili hili la ahlul kitabi kuamrishwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao na wasiokuwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika aya hii ya 56, nimesoma nusu wa aya hii kwa ajili ya kutaja mahali pa ushahidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na rahma yangu au rahma zangu zimekienea kila kitu, wa rahmati wasi'at kulla shay'in, na rahma yangu imekienea kila kitu au imeienea kila kitu. Fasaaktubuha, nitaiwajibisha hiyo rahma, minnatan wa tafaddula, nitaiwajibisha rahma hiyo, lilladhina, kwa wale ambao yattaqun, wanajikinga na shirki na maasi, kama walivyofasiri wanaochuo na tafsiri akiwemo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Wayutuna az-zaka, kadhalika wale ambao wanatoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao aya zetu wanazisaddiq, aya zetu wanaziamini. Alladhina, ambao yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Hawa waliotajwa ambao wanamfuata mtume nabii asiyejua kusoma kilichoandikwa, sababu amepelekwa katika umma ambao ni ummiya, umma ambao ulikuwa haujui kusoma kilichoandikwa kwa kuwa hawakuwa na kitabu. Kwa hiyo wale ambao wanamfuata ar-rasul, mjumbe nabii asiyejua kusoma kilichoandikwa, wamemkuta yeye ni mwenye kuandikwa katika Taurati na Injili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa katika Taurah, kadhalika katika Injili. Mtume ambaye yaamuruhum bil ma'ruf, anawaamrisha wao mema, wayanhahum anil munkar, na anawakataza wao maovu, wayuhillu lahum at-tayyibat, na anawahalalishia wao vitu vizuri, min al-ma'akil wal masharib wal nikah wa ghairi dhalik, anawahalalishia vitu vizuri. Wayuharrimu alayhim al-khaba'ith, na anawaharamishia wao vitu vichafu, vitu vibaya, iwe katika vyakula, vinywaji na vinginevyo. Wayadhau anhum israhum, na anawaondoshia wao mizigo yao, maana walikuwa wamebebeshwa sheria nzito kwenye vichwa vyao ahlul kitab. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuziondoa sheria zile ngumu zilizokuwa juu yao, kwa ilikuwa ni mizigo kwa wao. Wal aghlal allati kanat alaihim, na pingu ambazo zilikuwa ziko juu yao. Falladhina amanu bihi, basi wale ambao wamemwamini yeye, waazzaruhu, na wakamtia nguvu yeye, wakamkubali, wakamtia nguvu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasaruhu, na wakamnusuru, au waazzaruhu, na wakamuadhimisha yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanasaruhu, na wakamnusuru, wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu, na wakaifuata nuri amnuru ambayo iliteremshwa pamoja na yeye. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema katika sehemu hii, ay al-Qur'ana wal-wahy alladhi jaa bihi muballighan ila an-nas, hiyo nuru alladhi unzila ma'ahu, nuru ambayo imeteremshwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ile Qur'ani, na ni ule wahyi ambao ameletewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekuja nao kwa kuwafikishia watu. أولئك هم المفلحون هاو ndio walikufaulu. Kwa hiyo katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuna kufaulu. Wakati tuliokuwa nao, wakati ambao sisi tunaishi ndani yake, ni wakati ambao kuna kampeni kubwa sana za kuhakikisha watu wanatoka kwenye kumuacha kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuiacha sheria yake na kuyaacha mafunzo yake. Na hawa wenye kufanya kampeni hizi wamegawanyika katika makundi mbalimbali wakitumia nguvu za aina tofauti tofauti. Kuna ambao wanakwenda mbio kuhakikisha sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilkulliya, kwa ujumla kabisa, inaachwa na watu wafuate sheria zilizotungwa na akili zao wao. Kwa tumuache mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate yale ambayo wameyaweka wao. Na kuna ambao wanafanya juhudi kubwa kabisa wakikubali kwamba sheria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sheria sahihi, haina matatizo yoyote, na wao wanajinasibu na sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado wanaona kwamba kuna nafasi ya kumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuongeza yao, ima katika mambo ya ibada au katika mambo ya muamalat au katika nyanja nyinginezo, wakafungua mlango wa kuweka mambo ambayo hakuyaweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakawa wanawashajiisha watu wayashike mambo hayo. Huu ndio wakati ambao tuko tunaishi katika wakati huu. Kuna watu wanakwenda mbio kuhakikisha kwamba Waislamu wanaiacha sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kiasi kikubwa wamefanikiwa kuwateka watu akili zao. Hata wenye kujinasibu na Uislamu wanaona kwamba sheria aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sheria iliyopitwa na wakati. Kuna wanaona kwamba ni sheria iliyo kinyume na haki za kibinadamu, ni sheria ya kikatili, ni sheria ya kiuonevu, ni sheria ya ukandamizaji. Wameipa majina mengi mabaya, kisha zile sheria zao walizoziweka ambazo zimetungwa na akili zao na kila siku ziko katika kuboreshwa, kila siku ziko katika kubadilishwa. Mwaka huu imewekwa sheria hii, lakini baada ya miaka mitano yaonekana kwamba ni sheria kandamizi, sheria isiyofaa, haiendani na utu, wanaibadilisha. Hizo hizo ambazo wanaziona wanazitunga wao, ambazo zina kasoro nyingi, wanaziona ndio bora zaidi kuliko ile sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Kisha tumekujalia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumekujalia wewe Muhammad juu ya sheria ya jambo la dini, ifuate wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui kitu, usifuate matamanio yao. Kwa hakika Waislamu wenye kusoma na kufuatilia dini yao wamejaribu kuuza hilo. Kwa hiyo wanaishi tu kwamba kama watafuata sheria isiyokuwa sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuwa wanafuata katika mlango wa dharura na kukosa budi, lakini wakijua kwamba hizi si sheria za sawa sawa. Lakini wako katika hao ni nasibu na Uislamu ambao wamezifurahia sheria hizo na kuzifuata. Leo mimi siwazungumzii watu aina hiyo, lakini tuwazungumzia pia wale watu ambao wanajinasibu na dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sheria yake, na wanamuamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wanaona kwamba katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mapungufu mengi. Kwa hiyo wakaamua waweke mambo ambayo hakuyafunza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakataka watu wayashike mambo hayo. Hawa pia ni katika wale wenye kuipinga sheria ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tutakuwa na mfululizo wa maelezo kuhusiana na watu hawa, isipokuwa leo nitakuzungumzia umuhimu wa sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kutompituka yeye kwa rai wala maoni hata punje ndogo. Tuishi ndani ya sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna faida nyingi za kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa faida hizo, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio miftahul janna. kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote wataingia katika pepo ila yule aliyekataa. Qalu wa man yaba ya rasulullah, wakauliza masahaba, wa man yaba ya rasulullah, ni nani atakayekataa ewe mtume wa Allah? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, yoyote atakayenitii mimi ataingia katika pepo na atakayeniasi huyo amekataa. Kwa hiyo kumwasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kujitafutia maafa, kwa sababu mlango wa janna utafungwa kwako wewe na hutaingia. Lakini kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ufunguo wa kuingia katika hiyo janna. Kwa hii ni faida ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kinga ya kusalimika na upotevu. Sote tafahamu kwamba makundi ya upotevu ni mengi, na pingine kila mmoja akajiona yuko kwenye usawa na mwenzake asiyekuwa na mtazamo kama wake yuko katika upotevu. Ile lugha ya kusawazisha kwamba sote sisi kitu kimoja ni lugha za kutaka kupumbaza na kuliwaza ili tuweze kuishi kwa pamoja. Lakini mtu anapokuwa ameshika imani fulani na mwenzake akawa na imani tofauti, ghaliban inatokea kuwa anamuona mwenzake kwenye makosa na amepotea. Sasa kila mmoja anavuta kwake, lakini salama na kinga ya jambo hilo ni watu kuishi ndani ya mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama anavyosema al-Mawla jalla wa ala, wa in tuti'uhu tahtadu, na kama mtamtii yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam basi mtaongoka. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika habari ambayo imetajwa kutoka kwa Irbad bin Sariya as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, katika maneno aliyoyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiri mbele akasema, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, na yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi. Na hili ni jambo tunalikubali kwa sababu tunalishuhudia, tunaishi nalo. Mafunzo, maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi ikhtilafu, hakusema msameheane, kila mmoja ashike msimamo wake maadamu mwelekea kibla, nyote na mnasema la ilaha illa Allah, mnaswali swala tano, mnafunga Ramadhani, basi kila mmoja amsamehe mwenzake. Ile ikhtilafu, yule ashike msimamo huu na yule atashika msimamo ule, basi kila mmoja aishike vyake. Hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba kuna watu wajua sana wameleta ufumbuzi huu. Wajua maana sisi pamoja kwamba tunaختalifiana, lakini kila mmoja aangalie ile msimamo wake tuishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia asema, fa alaykum bi sunnati, basi lazimianeni na sunna zangu, mafunzo yangu. Mkishaona ikhtilafu zimezidi, nyinyi lazimieni na kile nilichowafunza. Wewe ulize, je, hiki kimefundishwa? Tufanya jambo hili, je, hili limefunzwa? Haya ndio aliyoyaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili, ndivyo ilivyoelekezwa. Fa alaykum bi sunnati, basi lazimianeni na mafunzo yangu. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu waliofuata baada yangu mimi walio waongofu. Akaendelea maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho. Lakini tunataka kusema kwamba al-i'tisam bi sunnah واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عصمة من الضلال. وكشكمانا ما سنة نكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم ديو كينغا يكوى كينغوات نوبوتيف. هل كذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل إلى محبة الله عز وجل؟ Kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo njia ya kufikia kwenye kumpenda Allah azza wa jalla, kama ilipokuja katika aya ya imtihan, aya 31 ya surat Al-Imran, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنبيه مكيوا نيني كويلي منمبند الله بس نفوتيني ميمي الله أتوابند نيني نا أتواسميه مذنبيين نا الله لمينك ومسماها مينك وكرحيم. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، دوزانغو إسلام نواجب جويت كن فواتا متومي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول النبي الأمي متومي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب نواجب جويت كن فواتا يلي نسيو خيانا نكتك هيني كنا فايدة نيني natumesha tangulia kuzitaja baadhi yake, lakini pia miongoni mwa faida hizo ittiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam shartun fi imani al-'abd. Kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sharti katika imani ya mja, kwa maana kwamba huwezi ukawa wewe uko katika wasifu wa imani wanapotajwa waumini wa Kiislamu waumini ukawa na wewe umo katika kundi hilo kama wewe humfuati mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa humfuati mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kila alilonifundisha na ambalo amelileta kwetu sisi tulifanye sisi, au lile ambalo amelikataza tukatakiwa sisi tuliache, ikiwa wewe hutaki kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam waitakidi kwamba kumfuata mtume ni hiari, wewe una hiari, si lazima. Kwani kuna ulazima gani? Ikawa wewe katika nafsi yako waitakidi hivyo, basi wasifu wa imani hautakugusa wewe. Kwa hiyo ili uwe muumini ni lazima uwe unamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa kiapo, fala wa rabbik, hapana na apa kwa mola wako, la yu'minun, hawataamini, kwa maana hawatakuwa ni waumini wa kweli. Fala wa rabbik la yu'minun, na apa, hapana na apa kwa mola wako, hawatakuwa ni waumini wa kweli, hatta mpaka yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ndiyo hakimu, ndiye muamuzi kwao katika yale ambayo wamegombana baina yao, wamekhtalifiana baina yao, mpaka wao wakufanye wewe kuwa ni hakimu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wasipate katika nafsi zao dhiki yoyote kwa kile ambacho wewe umekihukumu. Baada ya kuhukumiwa, pengine masala yamekuja katika hali hii, ikawa kuna ikhtilafu baina yenu, ikawa wewe mwenzako ameambiwa amepatia kwa mujibu wa mafunzo na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe umekosea, haki ni ya fulani. Kwa hiyo mtu hata kuwa ni muumini wa kweli kwanza mpaka ajihukumu kwa kile ambacho amekuja nacho mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia mpaka mtu asiwe na shaka yoyote wala dhiki yoyote kwa kile ambacho kimehukumiwa baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, na wajisalimishe, wakubali. Kwa hiyo imani haitatimia kama ikiwa mtu hukubaliani na maamuzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapo nazungumza yataingia katika khusumat, katika mambo ya migogoro baina ya watu, khusumat mbalimbali, ima katika mambo ya mali au katika mambo ya nafsi au katika mambo ya ndoa na mingineyo. hakimu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, yataingia katika mambo haya, bali hata katika mambo ya ibadat. Ibada tunazozifanya ni lazima zi hakimu awe ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwaibu wewe wafanya jambo fulani kwa utaratibu fulani, je, amefunza hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi nasema hapana, wewe wasema ndio. Haya, tuangalie mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje. Tufungue mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate, tuangalie Qur'ani, tuangalie sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, inatoa hukumu gani juu ya jambo hilo. Hivi ndivyo tunavyotakiwa. Na inapokuja kwamba sasa jambo hili au hukumu ya jambo hili imekuja tofauti na unavyofikiria wewe na unavyotakidi wewe, basi wewe utakiwa ujisalimishe katika lile lilohukumu mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiseme hayo, mimi nishazoea tangu zamani, au wajua hivi wa hivi na vile, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Kadhalika kuna faida nyingi za kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hizo zitatosha. Lakini lazima tutaje madhara pia yanaweza kujitokeza. Namalizia hutuba yangu. Kuna madhara makubwa katika kumukhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imeelezwa ndani ya Qur'an, bali matukio ya zama za mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuta baadhi ya masahaba ni ushahidi juu ya ubaya wa kumukhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zile faida zote tulizozitaja ukizigeuza kwa kinyume chake utapata maafa yanayotokea au yanaweza kutokea kwa watu wa kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupatwa na fitna. Fitna ina maana pana sana. Mitihani, neno mtihani ni neno limekaa kwa maana pana sana. Kwa hiyo kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupatwa na mitihani na mitikisiko katika ulimwengu kabla ya akhera. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 61 katika suratu An-Nur anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, basi na watahadhari wale ambao wanakhalifu amri yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an tusibahum fitnatun, isije ikawapata wao fitna, au yusibahum adhabu alim, au isije ikawapata wao adhabu kali. Watahadhari. Kwa hiyo kwenye kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah anatoa tahadhari ndani ya Qur'an. Wasijaribu watu, usifikirie suala la kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam ni hatari, utapatwa na mtihani au utapatwa na adhabu kali, waliyadhu billah. Haya ni maelezo na mafunzo kwa ujumla, lakini tukija kwenye tafasili, ukiangalia maisha yetu ya kila siku katika mambo mbalimbali, utakuta mukhalafati au mikhalafati ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sisi ni mingi, na hakuna wa kutukanya kututahadharisha jambo hilo, kwa sababu watu wanaona kumkhalifu ni sawa na kumfuata ndio kioja. Mtu anaweza kukupa akuparai bana, wajua kwa nini sasa kama ndevu kidogo, chonga chonga kidogo, asikie kinyaa yeye, ajisikia tabu yeye. Vipi yeye? Si kwamba yeye kashashindwa, hataki. Na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza, hadithi ni nyingi, hicho kitu tunachokiona kidogo chepesi hakina maana sana. Ndevu tu mtume sallallahu alaihi wasallam kakizungumza sana. Sasa wewe umeshindwa kwa sababu mke wako akukwambia bwana, au huyo mchumba wako atakumuoa bwana, mimi hizo ndevu mimi sisitaki. Au umekwenda kwenye ofisi bwana, wewe ukija hapa uje smart, sio unakuja watu wanakubeza wanakuwekea masharti, basi umeshindwa. Sasa si kwamba umeshindwa wewe na watakuwashawishi watu wengine, na mpaka ikawa watu wabeza, si yule madevu, ah, si yule madevu, wewe mtoto mdogo tu, mtoto jana tu. Kuna lugha kama hizo za kukufanya wewe urudi nyuma na ujisikie vibaya. Kwa nini umemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini umefuata mafunzo yake? Kwa nini wajuta? Sasa jamii iko katika sura kama hii, katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani jamii yetu haituungi mkono katika kuyafuata aliyoyafunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka tusema kwa nini dini ndevu tu? Dini si ndevu tu, dini ina mambo mengi. lakini dini ina madhahiri zake na vitu vyake fulani. Ukivikosa, hiyo ni alama ya kwamba wewe uko katika hatari, uko katika hatari, unaonyesha kwamba wewe imani yako ina matatizo. Kuna vitu hivyo tena havijafikia daraja pingine utakuwa kafiri, la, lakini ni alama za kuonyesha wewe ni nani. Sasa nataka kueleza tu kwamba jamii haiungi mkono mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo jamii tunaoishi. Kwa hiyo kupotoka na kuingia katika mafunzo ya watu na wanavyotaka watu ni rahisi sana. Ndio pale ukijikuta mara ndevu umezichonga vile, mara umechonga hivi, mara umeweka hivi, ili mradi tu uwafurahishe mabwana wakubwa watu wengine. Basi huu ni mfano tu ndio ambao unakaa haraka haraka kwa wanaume. Na huku kwa wanawake kuna mambo mengi pia vile vile, mambo ya hijabu na mingineyo. Basi mwingine apata dhiki, adhikishwa, kashashindwa kuvaa hijabu, au mke wake ameshindwa kuvaa hijabu, atakana wanawake wengine wasivae hijabu ya kisheria, kujifunika funika tu, sasa nini sasa bwana? Basi atakebei hapo, na jambo limetajwa ndani ya Qur'an na amelisisitiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio maana tukaambiwa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Si msimamo mkali, ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jamii ikikuvuta wanakotaka wao usikubali, simama sawa sawa katika mstari. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam anambia fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim, shikamana na kile ambacho wewe umeletwa wahi kwako, hakika wewe uko katika njia iliyonyooka. Jamaa zako usikutie tie maneno ukakhalif. Fastamsik billadhi uhiya ilayk, shikamana na kile ambacho umeletwa wahi kwako. Innaka ala siratin mustaqim, hakika wewe uko juu ya njia iliyonyooka. Kwa hiyo unapokuwa umeshikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana nao vizuri. Hawa watu na jamaa si watu wazuri hawa, wataka wewe utoke uache mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Angalia Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardhah, namalizia na kauli hii, anasema alipokuwa ana maazimio na azma ya kwenda kuwapiga vita wale wote walioritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatoka Uislamu, katika Uislamu kabisa, kuna baadhi ya makabaila yalifanya hivyo, lakini pia kuna baadhi ya watu walibaki katika Uislamu wao, lakini wakasema sisi hatupeleki zaka, maadamu Muhammad amekufa sisi hatumpelekei mtu yote zaka. Abu Bakar akasema pia napeleka jeshi na kuwapiga wao mpaka watoe zaka. Sasa aliposhauriwa ya khalifata rasulillahi ya kad, watakumrai kwamba asifanye, akasema lastu tarikan shay'an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni akhsha an atruka min amrihi sallallahu alaihi wasallam an azir. Anasema mimi sikuwa mimi ni mwenye kuacha kitu chochote katika yale ambayo alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anayafanya, isipokuwa mimi nitalifanya jambo hili kwa sababu mimi naogopea kuacha kitu katika yale, katika amri yake na katika yale aliyofanya, naogopea nisije nikaingia katika upotevu. Khalifa wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na rafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba mtukufu katika Muhajirin na Ansar, anasema maneno haya kwamba mimi siwezi kuacha jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya, isipokuwa mimi jambo hilo lazima nilifanye, kwa sababu nikiliacha jambo hilo naogopea nisije nikaingia kwenye upotevu. Leo sisi tunaacha mambo mangapi, bali watu wengine nao wayaache, sisi tuwe kama wao tufanane. Kwa hiyo katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna fawaidi nyingi, na katika kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam kuna matatizo na taabu nyingi sana katika jambo hili, bali kuna adhabu ya Allah tabaraka wa taala katika kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kubwa katika adhabu hizo ni hii migongano na mitafaruku ambayo imeingia baina ya Waislamu, kwa sababu kila mmoja ana maoni yake na rai zake na mafunzo yake ambayo ana mahali alipoyachukua, siko kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء.